چه پنمون کنم، می زدم تا گلو با دل پیمونه ها از تو کنم گفته بود. مستی آمید من بسته به یک تاره، این دل دیبونه هم پرده به من آبرو. Come.